VLC från övningståg Selking, kom. Övningståg Selking, kom. Ja, vi fick grönt till 41, det förvånade mig lite. Ska vi följa den, kom? Ja, visst. Mötande trafiktåg inte in i Beviken, kom. Nej, det är för... Ta slut. Ja, 24 en liten. Björkhagen plattformsträckan, kan du ta lite sakta, inspektera spåret där. Tåget före dig körde på någonting, va? Plattformsträckan Björkhagen, inspektera uppfattar. Tackar. Kostan 24 till PLC. 17.24, kom. Någon reklamaffisch var allt jag såg som jag överkört. Det var väl ändå. Ja, det var uppfattat, hörru. Turen 11. TLC, tur 3, rött signal till 2, kom. 1720 till TLC, kom. 1720. Är det känt att det tåg som strax anländer Brommaplan och norrut är en överskott? Ja, det är känt. Glad slut. ELC, turen 11, kom. Turen 11. Ja, jag fick in en blå ryggsäck här i Kullsand utan trafikant. Ja, då kommer trafikanten vid T-centralen, kom. Ja, då har jag turen 11. Ja, lyssnar. Du indikerar turen 10, kom. Ja, jag gjorde det i T-centralen. Jag har fått snurra. Det här är rådhus, stod det rätt i alla fall. Ja, det är uppfattat. Klart slut. Ja, det är uppfattat. Det där är ju ett sånt fel så jag tror nästan att det är lika bra att du skriver på det. Jag ska prata med vagnmontören också, kom. Ja, det är uppfattat. Jag ber min avlösare skriva på det där. Jag vill bara veta vagnsnumret där, kom. 2067, kom. Det låter bra, klar slut. DLC. Tur 3, kom. Turen 3. Ja, det drar ganska dåligt det här tåget. Kan man trycka å kanske? Kom. Nej, du får inte trycka det. Du måste ha mätning på den, kom. Ja, då beställer jag en mätning då, kom. Ja, vi får se hur det ser ut när du närmar Skanstull. Det beror ju på vad vi har norrgående tåg. Ja, ja, det var dåligt. Kullars ut. Ja, Brevik. Ja, vi får ta ett tågmöte i Brevik för dig eftersom övningståget har tryckt ut sig bakom tur 1. Ja, det är lugnt. Kör slut. Ja, 1958. Ja, 1958, tyvärr, hörru, du får åka runt. Okej. Kör Lars ut. Tack så mycket. Okej, du uppfattar av 83. Klart slut. Övningståg Sälking till TC, kom. Övningståg Sälking, Högberga, kom. Ja, jag tänkte bara höra vilka intentioner ni har. Om ni ska ni ner till Ropsten och vända till innan ni ska in i vagnhallen, kom. Ja, Ropsten och sen vagnhallen har vi gjort oss. Vi kör ganska raskt, alltså, kom. Ja, det är uppfattat. Klart slut. Ja, typ 3 Larsberg, fortfarande i förändring, kom. Har du omaktiverat tåget, kom? Ja, jag har precis omaktiverat tåget. Ja, vi får väl se vad som händer när du passerar signal 29. Ibland så behöver du ett par baliser för att få ordning på det, kom. Okej, det har fattat. Ja, du har tåg framför som lämnar Näsby nu. Ja, okej, så jag såg dem inte, tänkte jag. Lika bra rop. TFC-23 AGA, kom. Ja, 23 kom. Det fungerar tåget som det ska, men min konduktör säger att han vill avbryta, så ingen avbrytare kom. Det beror på att vi har en sjukling, så att konduktören får lämna in tången då, kom. Ja, uppfattat. Ja, lämna in den till dig alltså, inte till mig, kom. Ja, jag misstänkte att det var så. Klart slut. TLC 1724. TLC 1724. 1724, kom. Ja, jag har ju 2215 här i nedbroms och nedöppnad dörr vid Alvik här. Men jag har en kollega som hjälper mig nu som har sprungit dit. Så att vi får se när ordning på det här. Ja, vad fint. Då hörs jag om en stund igen där och kvällar sig. Ja, det är uppfattat. Vad är det för vagnsnummer där kom? Är de stora eller hur verkar de kom? Ett ögonblick ska jag ge dig besked strax. Ja, turen 8. Du verkar ha plattor på radion också. Ska du försöka igen, kom? Nej, tur 7. Jag är inte stora kanske, men kanske någon montör borde lyssna på dem igen. Ja, turen 7. Vi ska be honom lyssna där. Klart slut. 17.20, kom. God dag. God dag, god dag. Kan vi ringa 28.51, kom. Ja, jag ringer. Bra. Sjutton 24 på gång nu, jag fick hjälp av en kollega. Ja, det var ju bra det, 17.24. I vilket dörrpar och vagn och vagnsnummer och så vidare, kom. Det var vagn 22.15, så var det dörr A6 och så var det någon mellandörr där, jag minns inte vad den hette, men det var i samma vagn i alla fall, två handtag. Och den här 22.15, var det V3 André, kom? Ja, det är en V3 André. Det var uppfattat. Tack. Varsågod. Vill bara meddela att förare 330 och 310 tar över det här tåget Västra Skogen och Södra Utgång. Det var uppfattat. Klart slut. Tur 1 lyssnar. Ja, du får nog stå och vänta en minut extra så i Torsvik. För vi har övningståget som måste få vända i backen i Backeby. Jag inväntar i Torsvik tills du säger till eller tills jag får grön signal. Ja, det är bra. Klart slut. Ja, någon till... Kalaplan södra då, på plattformen där så ska det vara störande musikanter, kom. Hade vi någon patrull så kunde åka till Karlaplan då, nu är på plattformen någon störande musikanter. Ja. Ja, tur ett till TC. Är det grönt om jag åker, för jag hade grönt och sen var det rött och nu är det grönt igen. Ja, tur ett kan köra på signal. Ja, tur ett följer signalen. Ja, 10-10 lyssnar. Ja, vad säger ni om en liten trip till Karlaplan då? Och de här musikanterna då? Då får ni röra lite på benen, va? Ja, vi tar väl en sväng till Karlaplan då. Tack för det, 10-10. Varsågod. Ja, 3210, du är mannen lokaliserad av Bäckna, kom. Ja, så trivsamt. Då tackar jag för hjälp på den här 3210. Varsågod. Tur 42 i Hagsätra. Jag behöver en extra minut här, hur känner du? Ja, det är uppfattat. På vägen på 4. Jag har stopp i signal 25. Ja, det är tågkänning med övningståget. Okej, då förstår jag, då väntar jag. av någon patrull Slussen just nu, kom. Någon patrull Slussen, kom. Och 1942. Ja, lyssnar. Ja, det gick bra där då. I Hagsätra kom. Ja, du var på toaletten jag skulle och det gick ganska bra. Kom. Ja, alltså det var toa. Jag visste inte om det var fel på tåget eller någonting annat, så det var därför jag ville undra. Men 378-26, eller hur? Ja, exakt. Klar, slut. 19.55, kan du stanna till där så vi får släppa upp 18. 19.55, kom. Ja, det är uppfattat. Slut, kom. Tack för hjälpen. TLC 1952 1725, åker så 1725, ja, du vill ut och åka. Kommer signal till dig. TLC 1952 1952, kom. Ja, det är överspelat, tack. Var är det här, kom? Auto 3 står för grönt i checkbara. Ska jag följa den signalen, kom? Då föreslår jag att Auto 3 kör på signalen. Då gör Auto 3 det. Varsågod. 3110 tryckte kom. 3110 lyssna kom. Alvik då, nere vid tvärbanan där. En psyksjuk kvinna, 30-35 år, rödhårig, svart lång jacka, blåa gummistövlar. De uppfattar det som om man behöver akut psykvård. Kan vi åka ner och titta där och se om vi kan göra åt saken? Kom. Ja, psyksjuk kvinna var det. Träffarna, vi rullar. Slut. Tack för det. Varsågod. Alvik, infart Alvik och söderut. Vi ska hjälpa dig vidare där. Jag fick inte sköta någonting så Jörgen tog över, sa han. passageringen till tåg X. Jag vill åka från 602 till 18 söder. Jaha, 602 18 söder, fixar. Ja, tack. Skärmar blick, 18-4. 18-4, det är uppfattat. Klart. södra bilen till TLC. Södra bilen, va? Skriver du in mig på skärm av ring så ser jag fram med den. Ja visst, det gör jag. Bilen du såg, va? Ja då, jag såg enda lykten där, tackar. Då kan du skriva ut mig. Ja då, klart. Thank you. Motur 39. Motur 39. Nej, då börjar jag glömma turlistan längre bort där. Nu går jag härifrån. Är det nu eller? Ja, för ett par minuter sen, så att det är lika bra att du åker. Åker, åker. Klart slut. Från 55 till det. 1955, kom. Ja, jag är klar här på Pola, kokaren. Tack, nu kom det grönt. Kommer signal där, klart rätt. 1720, kom. Ta lite sakta när du lämnar Fridhemsplan, det är en transport på väg ner till bana 3 där, så kan ha rött en liten stund. Ja, ja, men det är lika bra att vänta här en minut. Ja, kan du göra det.